Do tego szczegóły na plus.pl. Plus, brawo ty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 maja. Jest siódma. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Strażacy walczą z pożarem, który wybuchł na nielegalnym wysypisku śmieci w Zgierzu. Nie ma porozumienia pielęgniarek z dyrekcją szpitala specjalistycznego w Lublinie. Były producent filmowy Harvey Weinstein z zarzutami wyszedł po wpłaceniu miliona dolarów kaucji. Kłęby czarnego dymu nad Zgierzem, z daleka widać wysokie płomienie. Strażacy gaszą pożar wysypiska śmieci na terenie dawnego zakładu Boruta. Ogień wybuchł przed godziną 23. Prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski apeluje do mieszkańców, by nie przyjeżdżali na miejsce pożaru oraz by pozamykali okna. Apelujemy o to, żeby przede wszystkim pozostać w domach, zamknąć okna, nie przyjeżdżać czasem bynajmniej na teren Boruty, bo to, co się obserwuje wokoło, jest przerażające z punktu widzenia zainteresowania tylko i wyłącznie tym, aby sfilmować widowisko. Według mieszkańców Zgierza ktoś mógł podpalić nielegalne wysypisko. To było normalne, że to się któregoś nie zapalił. To było normalne. Żeśmy z okna widzieli, bo my na Aleksandrowskiej mieszkamy i córka mówi, mama, coś się pali, chyba Boruta. Nagle nagłośniona jest sprawa i to płonie, tak? No, trochę dziwna sytuacja. Na terenie 3000 metrów kwadratowych, gdzie wybuchł pożar, może się znajdować około 50 tysięcy ton różnych odpadów, przewożonych m.in. z Wielkiej Brytanii i Włoch. Z końcem kwietnia wygasła umowa na ich składowanie. Mimo wielokrotnych interwencji do dziś nie udało się rozwiązać problemu nielegalnego wysypiska, które od lat było tykającą bombą ekologiczną. Od poniedziałku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie wstrzymuje planowe przyjęcia pacjentów. Powodem brak pielęgniarek, które pracują przy zabiegach i operacjach. Chcą wyższych wynagrodzeń. Wczorajsze rozmowy dyrekcji z przedstawicielami związków pielęgniarek nie przyniosły kompromisu. Są to propozycje nadal niskie, które są nie do przyjęcia i uwłaczają godności pielęgniarkom pracującym w tym szpitalu. Jeżeli by do porozumienia mimo wszystko nie doszło, to będziemy podpisywać protokół rozbieżności. I wtedy daje nam zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych prawo do przeprowadzania referendum strajkowego. Mówił przewodniczący Związku Zawodowego Pielęgniarek w szpitalu przy Kraśnickiej Mariusz Gnat. Szpitalny oddział ratunkowy działa normalnie. Neurologii i ortopedii powracają też zabiegi planowe. Jednak wciąż spora część oddziałów wykonuje operacje pacjentów jedynie w trybie pilnym. Negocjacje trwają, zapewnia dyrektor placówki Gabriel Maj. Stanowiska jakby się trochę zaczęły zbliżać. Kadry coraz więcej, jest mniej zwolnień, już jest około 70 zwolnień, czyli już jesteśmy zdecydowanie poniżej 100, bo było maksymalnie 130. Kolejne rozmowy dyrekcji z pielęgniarkami w poniedziałek. Były producent filmowy Harvey Weinstein, którego wiele kobiet oskarża o molestowanie seksualne, usłyszał zarzuty gwałtu i innych przestępstw seksualnych. Został zwolniony po wpłaceniu miliona dolarów kaucji. Weinstein zgodził się też na elektroniczny monitoring. Musiał oddać paszport. Adwokat Weinsteina Benjamin Braffman powiedział, że jego klient nie przyznał się do winy. Pan Weinstein nie przyznaje się do zarzutów. Chcemy jak najszybciej oddalić te oskarżenia, które uważamy za konstytucyjnie wadliwe i niepoparte dowodami. Wierzymy, że pod koniec całego procesu pan Weinstein zostanie oczyszczony z zarzutów. Ponad 70 kobiet oskarżyło Weinsteina o nadużycia seksualne, w tym gwałt. Oskarżenia te, o których jesienią ubiegłego roku napisały New York Times i New Yorker, dały początek akcji ruchowi Me Too. Są wymierzone w sprawców seksualnych napaści, często ważne postaci biznesu, świata rozrywki i polityki. Irlandczycy opowiedzieli się za zmianami prawa aborcyjnego, wynika z sondażu Exit Poll. Uczestnicy referendum zagłosowali za wykreśleniem z konstytucji poprawki mówiącej, że prawo do życia nienarodzonego jest równe prawu do życia matki. 68% za zmianami, 32% przeciw. To wyniki sondażu dla Irish Times. Podkreślmy, to jednak nie są ostateczne wyniki. Liczenie głosów zacznie się dopiero rano. Oficjalne rezultaty pod wieczór. Głosowanie kończy długą, często zażartą kampanię. Za m.in. premier centroprawicowej partii rządzącej, przeciw Kościół i organizacje stojące w obronie życia poczętego. Wielu Irlandczyków żyjących za granicą przybywało na Szmaragdową Wyspę specjalnie po to, by oddać głos. A jeżeli wyniki się potwierdzą, inicjatywę przejmie parlament. Posłowie mają opracować nowe przepisy. Według propozycji rządowej przerwanie ciąży bez ograniczeń miałoby być legalne do 12 tygodnia. Potem do 24 tygodnia w dwóch przypadkach. Po pierwsze, poważnego zagrożenia życia lub zdrowia kobiety. Po drugie, uszkodzenia płodu, ale tylko takiego, które prowadzić może do śmierci tuż przed lub po narodzinach. Gabinet Leo Varadkara planuje poddać nowe rozwiązania pod głosowanie do końca roku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Mateusz Fusiarz i serwis sportowy. Zwycięstwo Polski na początek rywalizacji w Lidze Narodów. Nasi siatkarze wygrali w Katowicach 3-0 z Koreą Południową i po pierwszej serii gier zajmują drugie miejsce tuż za Rosją, a przed Brazylią. Trener Vital Heinen, dla którego był to pierwszy mecz z Polską o punkty, chwalił swoich zawodników. Byłem bardzo zadowolony z gry mojej drużyny, bo w zasadzie przez cały czas mieliśmy mecz pod kontrolą, no może nie licząc krótkich fragmentów na początku pierwszego seta. Tak naprawdę to zagraliśmy lepiej niż się spodziewałem i to zarówno w ataku, jak i w obronie. Tak, z tego meczu naprawdę mogę być zadowolony. Wczoraj grała także nasza piłkarska kadra, choć było to spotkanie o znacznie mniejszym ciężarze gatunkowym. Polacy wygrali sparing ze Starogardem Gdańskim 6-0, a hat-tricka ustrzelił Łukasz Teodorczyk. Dziś jeszcze jeden trening piłkarzy i o 14.30 zakończy się pierwsze przedmundialowe zgrupowanie. Kamil Wilczek twierdzi, że forma jest. Żeby gdzieś tam zespół się rozwijał, u siebie rywalizacja, to jest bardzo dobre dla nas, także to jest powód do zadowolenia, że tak dużo chłopaków dobrze sobie radzi w swoich klubach. W ostatnich dniach w Szczyrku i Wiśle trenowali także nasi skoczkowie. Były to pierwsze skoki od zakończenia sezonu, a Kamil Stoch, który wczoraj miał urodziny, przyznaje, że jest nad czym pracować. Latem skupiamy się głównie, żeby wypracować pewne elementy techniczne, na które zimą jest już mało czasu i żeby jednak ta dyspozycja dobra przyszła początkiem zimy i utrzymywać ją jak najdłużej. Chcąc się rozwijać, muszę sobie sam szukać po prostu rzeczy, nad którymi chcę pracować, które chcę udoskonalać. Tak też jest. Dzięki temu mam nadzieję, że ta dyspozycja będzie się dłużej utrzymywać. Nie ma wątpliwości, że Kamil Stoch, wielki fan Liverpoolu, usiądzie dziś wieczorem przed telewizorem i będzie wspierał The Reds w starciu z Realem Madryt. O 20.45 wielki finał Ligi Mistrzów, ale o nim więcej po 8.00. A na koniec jeszcze świetne wieści z Paryża. W turnieju głównym French Open będziemy mieli trójkę Polaków w singlu. W pierwszej rundzie Magdalinet zagra z Zaliną Diaz, Hubert Hurkacz z Tenisem Sandgrenem, a Magdalena French, która awans wywalczyła wczoraj, powalczy z Jekateryną Aleksandrową. Sobota w większości kraju pochmurna, deszczowa i burzowa. Niebo może się przejaśniać na zachodzie i południowym zachodzie oraz krańcach północno-wschodnich. Na termometrach od 21 stopni w Gdańsku do 27 w Przemyślu i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Moja sąsiadka nie widzi. Mieszka sama. Dojeżdża do pracy. Sama robi zakupy. Ubiera się ładnie i nosi świetną biżuterię. Dostałam właśnie od niej maila, że zaprasza mnie na obiad. Zapytałam ją, jak to możliwe. Odpowiedziała mi: to wszystko dzięki Fundacji Wismajor, która pomaga osobom niewidomym odkryć świat na nowo. Fundacja Wismajor to organizacja pożytku publicznego. Więcej informacji znajdziesz na www.niewidze.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Miejski styl czy spektakularna przestrzeń? Wybierz SUV-a doskonałego dla siebie. Teraz Lexus NX, futurystyczny miejski SUV wyposażony w ultranowoczesny napęd hybrydowy oraz nowy 7-osobowy Lexus RX, zachwycający unikalnym komfortem, są dostępne w leasingu 101% dla firm. Odwiedź najbliższego dilera Lexusa lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Panowie, to jest biuro. Sprawozdanie z wczoraj gotowe? No jak? Dla szefa wszystko! Sprawozdanie z UEFA Ligi Mistrzów na Xperia XZ2 od plusa do rąk własnych. O, zanosi się na awans. Raz, dwa, trzy. Brawo wy! Raz, dwa, trzy. Brawo my! Teraz w plusie Xperia XZ2 w supercenie ze skrótami Ligi Mistrzów UEFA. Piłka gratis, a w abonamencie wszystko bez limitów i internet do tego. Szczegóły na plus.pl. Plus, brawo ty. Leclerc. Teraz w Leclerc dobra kawa w dobrej cenie. Kawa rozpuszczalna Nescafe Gold od Nestle za jedyne 19,99. Pobudzająca i dostępna w atrakcyjnej cenie kawa Nescafe Gold za 19,99. Leclerc. Marian? Dobrze kupić szybki laptop na 6 liter, to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Teraz w Media Expert. Szybkie laptopy kupisz taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Lenovo z grafiką Nvidia i procesorem Intel Core i5 taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Kiedy malujesz płot, meble ogrodowe, altankę czy pergolę, kupujesz Vidaron. Dostajesz taką puszkę i taki paragon. Vidaron daje ci święty spokój na lata. A paragon? Genialne akcesoria grillowe. Super wygodny hamak. Albo kosiarkę, co sama strzyże trawnik.

Chwytaj dzień, Kaja i Zbigniew Wodecki z wyjątkowej płyty Dobrze, że jesteś. Ona ukazała się 23 maja, to dzień po rocznicy śmierci Zbigniewa Wodeckiego. To Trójka, jest kwadrans po siódmej. W porannej sobotniej audycji to takie miejsce, w którym warto usiąść spokojnie przy aromatycznej kawie. A do kawy, która już pachnie, czują Państwo, dla mnie idealnym kompletem są gazety. Subiektywny przegląd prasy. Tak roboczo ten punkt programu się nazywa, a do swojego świata zaprasza dziś nieoceniona Baszka Marcinik. Dzień dobry, to chyba mój debiut o tej porze. W zasadzie kończę właśnie dzień pracy, ale dziękując Kasiu za zaproszenie do grona przeglądających prasę, postanowiłam skoczyć na głęboką wodę i zajrzeć do sieci, gdyż codziennie, właściwie co noc, sprawdzam co nowego na stronie e-teatru, czyli powstałego 14 lat temu polskiego portalu teatralnego redagowanego przez Dział Dokumentacji Instytutu Teatralnego w Warszawie. A jest to wyzwanie w tym sensie, że uważam jednak, iż sieć tworzą krasnoludki. Pozostają dla mnie wciąż niezgłębioną tajemnicą, ale pewna zaleta takiego przeglądu: nie będzie słychać szelestu prasy papierowej. A zatem dzisiejsza strona prawdopodobnie jest teraz aktualizowana, a na stronie e-teatr.pl z 25 maja, czyli z wczoraj, mnóstwo ciekawych wiadomości. I tak na przykład dowiadujemy się, że jutro w finale Festiwalu Komedii w Bukareszcie zostanie pokazany spektakl Grzegorza Jarzyny Między nami dobrze jest, po którym na uroczystej gali Grzegorz Jarzyna, dyrektor TR Warszawa, reżyser, otrzyma nagrodę specjalną za całokształt dorobku artystycznego. Tu obszerny artykuł na temat słynnego przedstawienia TR Warszawa i jest to materiał nadesłany, ale e-teatr zamieszcza też linki. I to nie tylko teatru dotyczące, podlinkowano, ale słowo, między innymi artykuł informujący o tym, że WW zagra w najbliższy poniedziałek w Teatrze Letnim, gdzie? W Ciechocinku. Aby przeczytać artykuł, trzeba jednak zarejestrować się, ale bez zarejestrowania się możemy także przeczytać słowa Wojtka Waglewskiego. Postanowiliśmy jeszcze raz zrobić płytę, której nikt nie będzie chciał kupić. W Teatrze Miejskim w Gdyni, wracam do teatru, dyrektor Krzysztof Babicki daje dzisiaj premierę Affabulazione Pasoliniego w przekładzie profesora Żuka Opalskiego. Autor artykułu, Przemysław Gulda, przypomina, że reżyser wystawił już w 1985 roku owo zabójstwo króla w Starym Teatrze w Krakowie. W Legnicy, znów materiał nadesłany, Przemysław Wojcieszek przygotowuje serial Czarne pola, zbrodnie z polityką w tle, cytuję, a zagrają aktorzy Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej, oczywiście w Legnicy. Teatr Polski w Poznaniu w poniedziałek rozpoczyna 11. festiwal Bliscy Nieznajomi. Kajetan Kurkiewicz informuje m.in. na jakie pytania będą próbowały odpowiedzieć zaproszone na festiwal spektakle. Na przykład, czy pamięć może nas uchronić przed przemocą. W Szczecinie z kolei z linku do artykułu Zuzanny Kot dowiadujemy się, iż rozpoczyna się jeden z najstarszych polskich festiwali teatralnych, Kontrapunkt, pod hasłem Jaki znak twój? A PAP informuje, że w Warszawie zostały w czwartek przyznane nagrody Culture.pl, Superbrands i otrzymali je Olga Tokarczuk oraz Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona. Postępowałam, jak Państwo zauważyli, alfabetycznie i na W zatrzymujemy się, choć jeszcze parę ciekawych wiadomości na eteatr.pl z 25 maja. Dziękuję Państwu, dziękuję Kasiu. Czy dałam radę? No to pytanie było nie na miejscu. Czy dałam radę? Pyta Baszka Marcinik. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za ten cudowny porankowy przegląd prasy. Ja Państwu zdradzę pewną tajemnicę, bo jak zaczyna się audycja, tak koło szóstej, ja zazwyczaj chwilę po piątej pojawiam się w radiu i proszę sobie wyobrazić, że o tej porze w pokoju Barbary Marcinik tliło się jeszcze światełko. Była jeszcze w radiu, ja nie śmiałam przeszkadzać o tak nieludzkiej porze. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Baszka Marcinik w subiektywnym przeglądzie prasy. Zobaczymy, kto za tydzień. Ja jeszcze tego nie wiem. Znaleźliby Państwo te wszystkie artykuły sami? Nie. A Baszka zebrała. Jeszcze raz dziękujemy. No to teraz

Tak ponad tydzień temu wyglądały manewry wojskowe w Estonii, największe od czasu odzyskania przez ten kraj niepodległości w 1991 roku. Manewry nazwano JEŻ 2018. Kilka tygodni wcześniej to właśnie zwierzę brało udział w ogólnonarodowym plebiscycie na estoński zwierzęcy symbol narodowy. Biorąc pod uwagę liczbę oddanych na jeża głosów, cieszy się on w Estonii dużą sympatią. Jeże są przeciekawymi zwierzętami. Mówi Adam Wajrak, przyrodnik i dziennikarz. Krąży na ich temat masa mitów, chociażby to, że noszą na kolcach swoich jabłka, to oczywiście to nie jest prawda. Jeż potrafi zjeść odrobinkę jakichś owoców, ale to tak naprawdę jest drapieżnik, który poluje na gryzonie, który zjada małe zwierzęta od owadów, mięczaków, bo nawet myślę, że czasami pisklęta. No jednym z takich mitów, z którym ja się spotykam, to jest to, że moi czytelnicy piszą do mnie, mówią, wie pan, mamy u siebie rodzinkę jeży albo jeże i to są nasze jeże ogrodowe. To może być tylko po części prawda, bo jeże potrafią wędrować na duże odległości. Duże odległości oczywiście jak dla jeży. Dość powiedzieć, że jeden jeż na swoim terytorium może mieć nawet kilkanaście ogródków działkowych. Jeże można spotkać też w miastach, gdzie świetnie sobie radzą, choć nie mają tu lekkiego życia. Na pewno zagrożeniem dla jeży są przeszkody, jakie my budujemy, płoty spod murów, bo to przegradza im wędrówki. Są ulice bardzo ruchliwe. Wróćmy do Estonii, gdzie wybierano estoński symbol narodowy. Mimo popularności jeża, który wylądował ostatecznie na drugim miejscu, wygrał inny drapieżnik. Wilk. Ja bardzo się cieszę akurat, że został wybrany wilk akurat w Estonii, bo jest to jeden kraj, w którym no niestety poluje się nadal na wilki. Tam jest ich odstrzał, tego w ogóle nie powinno być. I myślę, że to jest dobra, bardzo dobra rzecz, bo do symbolu krajowego trudniej się strzela. Wilk spełnił bardzo ważną rolę w ekosystemach. W tej chwili w Estonii żyje około 150 wilków. Bardzo dziękujemy, a oprócz wilków w Estonii jest blisko 700 rysiów, ponad 500 niedźwiedzi brunatnych i 20 tysięcy bobrów. Jak na tak niewielkie państwo jak Estonia, wynik przyznają państwo jest imponujący, a estońskim jeżom i wilkom przyglądał się oczywiście Paweł Drost. Bardzo dziękujemy. Oczami dziecka patrzę na świat. Nieważne ile teraz mam lat, zachowam w sobie wśród życia burz. To małe dziecko, co chłonie cud, bo cudem jest świat z milionem barw ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek, jego gest. Cudem jest, bo cudem jest świat z milionem barw ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek, cudem jest. Ciemność znam dobrze, szłam wzdłuż jej ścian, szukając światła okruchu dnia. Lecz nie znalazłam, dalej tęskniłam i w końcu życie swe odmieniłam. Bo cudem jest świat z milionem barw ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek, jego gest. Cudem jest, bo cudem jest świat z milionem barw ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek, cudem jest. oczami dziecka popatrz na świat. Nieważne ile teraz masz lat, zachowaj w sobie wśród życia burz to małe dziecko, co chłonie cud. Bo cudem jest świat z milionem barw ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek, jego gest. Cudem jest, bo cudem jest świat z milionem barw ciemnych i jasnych. Cudem jest dzień, każdy człowiek, cudem jest. Cudem jest świat Stanisława Celińska z jej najnowszej płyty zatytułowanej Malinowa. To Trójka, 31 po... tak, po siódmej, 29 przed ósmą, ów. No nie wiem, czy ja będę namawiać dziś Państwa na spacer. Patrzę na mapę Polski i widzę, że wszędzie pada, nad morzem, w Koszalinie, nawet jakiś grad, bo takie kółeczka to chyba grad właśnie, no nie podejrzewam, żeby to był śnieg. Grad również możliwy w Zakopanem, tak wynika z mojej mapy pogodowej. Burze praktycznie w całym pasie, tak od północnego zachodu do południowego wschodu, czyli Szczecin, Koszalin, właśnie wspomniany już Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Warszawa, Kielce, aż do Rzeszowa, Krakowa, Zakopanego nawet i Przemyśla. W Zielonej Górze we Wrocławiu i w Jeleniej Górze, to w Opolu też trochę, w Katowicach będzie trochę słońca, Suwałki i Białystok też trochę słonecznie, ale już w Lublinie może pokropić. To taka pogoda na dziś. Myślę, że jeżeli nie na świeżym powietrzu, to wiele ciekawych rzeczy znajdą Państwo na przykład w okolicznych domach kultury. Zapraszamy też na przykład do zaglądania do muzeów i galerii. Będzie w miarę ciepło, temperatury przyjemne, 27 stopni w Zielonej Górze, tam najcieplej, a najchłodniej nad morzem, tak w Gdańsku 21 stopni. Wiatr będzie, ale nie za silny, no chyba, że będą burze. Trójka. Program trzeci. A teraz niech ja się odnajdę w tych moich kartkach. Wiedzą Państwo, taki plan sobie przygotowałam. Ja tak wszystko sobie tu pięknie przygotowuję. Potem się gubię w tych kartkach. Oczywiście może zrobię kawę sobie, może to pomoże, ale już odnalazłam się. Teraz, drodzy Państwo, spotkanie z Marianem Opanią. Słynny aktor w przyszły weekend w warszawskim Teatrze Ateneum pokazuje swój monodram Moskwa Pietuszki według poematu Jerofiejewa, oczywiście pod tym samym tytułem. Proszę posłuchać, jak w życiu Mariana Opani praca łączy się i łączyła z miłością. Miłość ze sportem, choć do tych spraw, jak mówi nasz bohater, nie powinno się podchodzić na sportowo, a pasją mogą stać się książki, choć w tych dniach, na kilka dni przed premierą, główne miejsce w myślach Mariana Opani zajmuje, nie może być inaczej, praca. Nad rolą pracuje się w każdej sekundzie. Jadąc samochodem, nie wiem, kąpiąc się w wannie, jedząc obiad i z tego nagle w nocy przychodzi, a, dobrze, to nagram na taśmie, a to będę, nie będę mówił. No i jest to bardzo mrówcza, bardzo wyczerpująca. Czasem jestem flak taki, że mi się nic nie chce, nie chce mi się jeść, nie chce mi się spać. Siedzę, mówię, no i tak, jeszcze raz weźmiesz coś do taką rzecz tego, to my się rozwiedziemy. Ja mówię, obiecanki, cacanki. Co to jest wyobraźnia mężczyzny, a co to jest prawda? Że czasem sobie wyobrażamy, że ta nasza bogini jest cudowna, że to Boże kochany, to jest chemia, dokładnie mogę wam powiedzieć, gdzie to się rodzi, to uczucie, w hipotalamusie, ta, i już klapki na oczy i tylko ta, tylko że to trwa, może trwać 2 miesiące, może trwać 2-7 lat, a potem trzeba to bardzo, bardzo pieczołowicie hołubić, podlewać tego, żeby to istniało dalej. I żadna sztuka, jakby to powiedzieć, sportowo traktować te sprawy, a sztuką jest wytrzymać z jedną zołzą lat 50, a ja nawet 58, bo od 17 roku życia, kiedy pierwszy raz piłem się w Ust-Pąkowie i nie umiałem się całować, ona umiała już, umiała. Bo miała narzeczonego, który pierwszy sportowiec, ja byłem niezły sportowiec. Cukierki dla panienki mam, miast kwiatów proszę przyjąć je. Wszystko uprawiałem, co gimnastyka przyrządowa, biegi, skoki. To był pierwszy sportowiec szkoły, wysoki, blondy, niebieskie oczy, a tu kurdupę, który, no tam, też wysportowany, ale nie tak. No ale lepiej mówił Norwida. I to na tym to polegało. Mężczyzna musi jej zaimponować. No ja imponowałem, że po sporcie jeszcze było czytanie książek. To była największa moja przyjemność, uwalić się na tapczanie na brzuchu i czytać, co popadnie. Czasem rzeczy, które nie przystawały do mojego wieku, jakieś tam Romain Rolland w wieku lat 10, czy Życie pszczół, czy tego, czy jakieś kryminały, których teraz nie znoszę. Teraz czytam książki wyłącznie historyczne. Uwielbiałem i uwielbiam historię. Na przykład polecam wam Pawitron Hansena o Imperium Wielkiego Mogoła, na przykład Państwo Otmanów, czy Hunowie, czy Celtowie. To mnie, no nie mówiąc o Rzymianach, Grekach i innych cywilizacjach, Żydach, więc mnie bardzo interesuje przeszłość tego świata. Jakby to powiedzieć, mniej mnie interesuje, no ale to już wszedłbym w politykę, nie będę mówił. Panno Germeno, kłaniam się, cukierki dla panienki mam, specjalnie dla pani kupiłem. Panno Germeno. Ha, miłość od Mariana o pani, miłość, sport i literatura. Idealna mieszanka na weekend. Ja bym dorzuciła jeszcze trochę dobrej muzyki. Rainy afternoon, 1990, the big city. Jeez, it's been 20 years, Candy. You were so fine. With a flickering torch, I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life so. Candy, candy, candy, I can't let you go. Life is crazy. Candy, baby. Yeah, well, it hurt me real bad. Yeah, I'm glad you got out, but I miss you. I've had a hole in my heart for so long. I've learned to fake it and just smile along. Down on the street, the smell are all the same. I need a love. Iggy Pop i Kate Pearson Candy. Ja uwielbiam. To Trójka. 19 minut zostało do 8. Sport jakiś czas temu wywołał Mariano Pania. Mamy w poranku aktywności fizyczne zaplanowane również, a jakże? Jeśli komuś znudziły się tradycyjne gry zespołowe, takie jak piłka nożna, siatkówka czy koszykówka i dodatkowo szuka emocji oraz dobrej zabawy, to Gabriela Darmetko znalazła dla Państwa odpowiedni sport. Quidditch. Nazwa brzmi egzotycznie, bo ta gra wywodzi się z książki o Harrym Potterze. A jak mecz Quidditcha wygląda w świecie wyobraźni mogliśmy zobaczyć w filmie. Good evening! As Minister for Magic, it gives me great pleasure to welcome to the final of the 422nd Quidditch World Cup. The match begin! Quidditch jest to sport drużynowy, kontaktowy. Agnieszka Ząbkowicz, drużyna Warsaw Mermaids. W jednej drużynie jest 7 zawodników i wyróżniamy 4 rodzaje pozycji. Są pałkarze, ścigający, szukający i obrońca. Ścigający i obrońcy to są takie chyba najprostsze do zrozumienia pozycje, ponieważ grają oni kaflem, czyli taką główną piłką, którą zdobywają gole, przerzucając go przez pętle, które są naszymi bramkami. Pałkarze to są osoby grające piłkami do zbijaka i tymi piłkami zbijają innych graczy, na chwilę wykluczając ich z gry przez to. Są to szukający, którzy mają za zadanie złapanie złotego znicza. Tutaj należy wytłumaczyć, czym jest złoty znicz. Znicz jest to żywa osoba, która z tyłu spodenek ma na rzepa przyczepioną piłeczkę w woreczku. Więc właśnie w momencie, kiedy ten znicz wchodzi w 17 minucie na boisko, a w 18, czyli minuty później wchodzą szukający, oni starają się zerwać tę piłeczkę. I właśnie zerwanie tej piłeczki jest to złapanie znicza. I złapanie złotego znicza daje 30 punktów drużynie, która go złapała, i kończy grę. Natomiast zwykły gol daje drużynie 10 punktów. Kiedy znamy już zasady gry, trzeba jeszcze wybrać odpowiedni sprzęt. Pętle, które są naszymi bramkami, są miotły, które tutaj są jakby symbolizowane przez rurki o długości około 1 metra. Tutaj właśnie w Europie gramy na takiej wersji, natomiast w Stanach Zjednoczonych oni mają takie małe miotełki specjalnie produkowane do tego sportu. No i też te nazwy piłek, ponieważ na przykład kafel, notabene jest to piłka do siatkówki, która jest lekko spompowana, ale nazywamy ją kafem, tak jak w książce. Tłuczki, czyli to są piłki do zbijaka. Miotło trzeba mieć cały czas między nogami. Jeżeli ona przez przypadek wypadnie, no to trzeba się wrócić do swoich pętli, dotknąć i dopiero wtedy można z powrotem grać. Tak samo jest przy zbiciu przez pałkarza. To jest dokładnie ta sama procedura. Wtedy też się spada z tej miotły, też trzeba wrócić. Quidditcha trzeba jednak troszkę ogarnąć, tak od razu to się nie da. Jak się pierwszy raz gra, to na pewno jest duży chaos, ponieważ no są aż raz, dwa, trzy, cztery piłki na boisku, więc one latają po wszystkie strony. Generalnie to, co jest najfajniejsze, takie myślę najfajniejsze, to już wykraczając trochę poza grę, to są ludzie. Ponieważ są zawsze ludzie otwarci i tacy z dystansem do samych siebie, no bo jednak biegają z tymi kijkami między nogami cały czas. Więc nasza ta społeczność jest taka otwarta. Zawsze jak się spotyka człowieka grającego w Quidditcha, nieważne z jakiego miejsca na ziemi on pochodzi, zawsze bardzo łatwo się dogadać i już się od razu ma wspólne tematy. To nie jest gra, powiedziałabym, podwórkowa, że spotyka się parę osób i grają sobie o pietruszkę, tylko macie też turnieje i prawdziwe zawody. Tak, tak. Jako drużyna Warsaw Mermaids jeździmy co roku na Europe Jan Quidditch Cup, czyli Puchar Europy w Quidditchu. Poza tym oczywiście wysyłamy reprezentację Polski na Mistrzostwa Świata, które są naprzemiennie z Mistrzostwami Europy, rok w rok. W Warszawie będzie w ten weekend organizowany Slavic Cup, Quidditch Slavic Cup. Turniej organizowany przez Warsaw Mermaids. Jest to taka trochę nasza duma, ponieważ poza 5 polskimi drużynami udział weźmie też 5 drużyn zagranicznych. Więc przyjadą do nas właśnie z Niemiec, z Austrii, ze Słowenii i Słowacji. I kibice są mile widziani. Tak, jak najbardziej. Wstęp jest wolny. Wszystko jest darmowe. Bardzo dziękuję. Quidditcha, mecz Quidditcha obserwowała Gabriela Darmetko. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zobaczyć prawdziwy mecz, to zapraszamy dziś od godziny 9 w Warszawie na ulicę Oświatową 12 na boisko GKS Świt. A jeśli ktoś nie może pojawić się w Warszawie osobiście, można zawsze sprawdzić na stronie internetowej polskaligaquidditcha.pl, gdzie odbywają się kolejne rozgrywki. Ja przejrzałam kilka fotografii w internecie i wygląda to bardzo profesjonalnie. Naprawdę są takie profesjonalne sportowe stroje, no tylko ta miotła jakoś tak za bardzo przypomina Harry'ego Pottera. kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las, popiela tej pełen mgły, a w ciszy leśnej tych słów ja i ty. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowy, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi. O ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście złym, zielono mi, to Andrzej Dąbrowski. 10 minut zostało do 8, nie, jeszcze 11, nie, już 10. Przypominam wszystkim zapominalskim, dziś Dzień Matki. A teraz u nas czas na propozycje koncertowe. Muzyczny rozkład jazdy na weekend, który wybrał dla nas Krystian Hanke. Dzień dobry. Dzień dobry. No i tak szukam propozycji, żeby mamę zabrać na koncert z okazji święta. Szczęśliwcy, którzy pomyśleli wcześniej i zapisali się na koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej, jutro po 19 mają taką szansę. Wystąpi Jan Kantner Kwartet. To czwórka, jak można się domyślić, muzyków z Wrocławia. Studentów lub absolwentów tamtejszej Akademii Muzycznej. Inspiruje ich zarówno klasyczny hard bop, jak i coltrane'owski free jazz. Istnieją raptem od lutego ubiegłego roku, a grają niczym kwartet Ornette Colemana. Na saksofonie, trąbce, kontrabasie i perkusji. Nie będą słuchać pewnie ci, którzy będą w gdańskim parlamencie. Tam jutro zagra zespół WW. Dobry wieczór, ja już śpię. Nie będzie to koncert tematyczny związany z ich ostatnią płytą 7, ale jak to się mówi, regularny występ przekrojowy. Kto ze świętowaniem nie chce czekać do jutra? Dziś w Częstochowie. Wyjątkowy koncert zatytułowany Puls, dedykowany Halinie Poświatowskiej, poetce pochodzącej właśnie z tego miasta. Jej wiersze wykonają m.in. Wojciech Waglewski, Brodka, Renata Przemek i Eldo. Oprawę muzyczną przygotował James Morton, saksofonista z Bristolu, który przywiezie ze sobą kilku muzyków związanych z tamtejszą sceną trip-hopową. Muzykom towarzyszyć będą tancerze z Wrocławskiego Teatru Tańca oraz tancerze na szarfach. Zapraszamy od 21 na plac Biegańskiego w Częstochowie. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych, idę prosto. Tak, prosto, prosto na juwenalia. Dziś studenckie imprezy odbywają się m.in. w Gdańsku i Poznaniu. Nad morzem, na Placu Zebrań Ludowych, impreza zaczyna się o 15. Wystąpią oprócz kultu Jelonek, Ostry i Smolik z Kevin Foxem. W stolicy Wielkopolski, a dokładnie w parku imienia Jana Pawła II, wszystko zacznie się o 20.00, a zagrają m.in. Łona z Weberem oraz Daria Zawiałow. W warszawskim klubie 12 na 14 dziś szykuje się silnie obsadzony wieczór jazzowy. Na scenie pojawią się Henryk Miśkiewicz, laureat wielu nagród, my wymienimy trójkowego Mateusza za całokształt pracy muzycznej, oraz trio Marcina Wasilewskiego. Nie mniej niż zestaw wykonawców, uwagę zwraca też cena biletów. Normalny 90 zł, ulgowy 91. Taka ciekawostka. Maj sprzyja też imprezom plenerowym z okazji Dni Dąbrowy Górniczej w tamtejszej fabryce pełnej życia. Zagrają dziś Witamina, Rebeka i Organek. A w Bielsku Białej kończy się 28. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej, a kończy się koncertem zespołu Chłopcy kontra Basia w Teatrze Banialuka. Pasało dziewczę kobyłkę nad wodą, nad wodą, nad wodą i płynął tam Pan Bóg na łódce. Wiosłował sobie nogą. I myślę, że nie jedna mama takim koncertem byłaby zachwycona. Nie płyń tu do mnie, Boże, bo młoda jestem, grzech lubię. Płyń za tę wioskę, tam grzeczne dziewczęta są po ślubie. Oj tak, oj tak. Nie patrz ty na mnie, Boże, bo jeszcze obaczysz żarta. Łódeczki szkoda, płyń dalej, jam twoich oczu nie warta. Oj tak, oj tak. Pasało dziewczę kobyłkę, oj tak, nad wodą, nad wodą, nad wodą. Płynął tam Pan Bóg na łódce, wiosłował sobie nogą. Pasało dziewczę kobyłkę, oj tak, nad wodą, nad wodą, nad wodą. Płynął tam Pan Bóg na łódce, wiosłował sobie nogą. Hej dziewczyno, płynąłem z nieba, a ty tu pasiesz kobyłkę. Skoro przybył, to niechże popatrzę na ciebie chwilkę. Oj tak. Oj, oj, oj, oj, oj, tak. Nie patrz ty na mnie, Boże, bo mu młoda, a grzech nie boli. Przypłyń tu za roków 10 będziesz patrzał do woli. Oj, tak. Oj, tak, tak. Pasało dziewczę kobyłkę, oj, tak, nad wodą, nad wodą, nad wodą. Płynął tam Pan Bóg na łódce, wiosłował sobie nogą. Pasało dziewczę kobyłkę, oj tak, nad wodą, nad wodą, nad wodą. Płynął tam Pan Bóg na łódce, wiosłował sobie nogą. Przewodnik koncertowy, czyli muzyczny rozkład jazdy, przygotował Krystian Hanke. Bardzo dziękujemy. Ja, mama, byłabym z takiego koncertowego prezentu bardzo zadowolona. Czas się pożegnać, drodzy Państwo. Edyta Kocęba, przy konsolecie była z nami Iwanka Kunewa. Ja nazywam się Katarzyna Pruchnicka. Życzę miłej soboty. Do usłyszenia. Minęło roków, więc 10 dziewczek obitą się stało, a Boga nie ma, czy może coś z boską łódką się stało. Autopromocja. Oryginalność to słowo, które najlepiej definiuje ten zespół. Grają bez instrumentu harmonicznego, w składzie saksofon, trąbka, kontrabas, perkusja. Wykonują wyłącznie własne kompozycje. Są przyszłością polskiego jazzu. Jan Kantner Quartet na żywo w Trójce w niedzielę tuż po 19.00. Tego trzeba posłuchać.